यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 11 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण एक देखो एक विचित्र बात है। संसार का ज्ञान कोई करना चाहे तो संसार से अलग हुए बिना संसार का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, और परमात्म तत्व का ज्ञान परमात्म तत्व के साथ अभिन्न हुए बिना परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। ये दो कायदा है। संसार का ज्ञान तभी होगा जब संसार का राग आसक्ति मिट जाएगी, और आसक्ति राग और कामना रहते हुए संसार का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। कारण क्या है कि जहां राग होता है आसक्ति होती है वहां दोष दृष्टि नहीं होती, दोष दृष्टि हुए बिना संसार दोष ही है। इसके त्याग से ही परमात्मा तत्व चलता है। तो गीता ने योग की परिभाषा दो की है, जिसमें दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है, और संसार को बताया दुखाग है। भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति होने पर दुखालय अशाश्वत संसार के प्राप्त जन्म की नहीं होती। माऊ पेती है पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, तो संसार दुखालय है। परंतु संसार दुखालय है ये कब दिखेगा? जब संसार से राग हट जाएगा तब। जब तक राग आसक्ति है संसार में तब तक सुख दुखालय नहीं दिखता। यह सुख का साधन दिखता है, आराम का साधन है, लाभ का साधन है, ऐसा संसार दिखता है। और इसमें दिखता है उसमें मन में दोष होने से दिखता है। संसार अच्छा दिखता है हृदय दोषी होने से, लोभ होने से पैसे अधिक दिखते हैं, पैसों का लोभ हो जाने से पैसे बड़ी महत्ता की वस्तु दिखती है, और भोगों में आसक्ति होने से भोग्य पदार्थ बड़ी महत्ता के दिखते हैं। राग होने से तो नाशवान वस्तु है, उसके नाशवान का ज्ञान सुन लो कह लो पढ़ लो, परंतु जब तक राग होता है आसक्ति होती है खिंचाव होता है तब तक वो दोष दिखते नहीं। नाशवान है कह देंगे नाशवान है, परंतु व्यवहार में नाशवान का बर्ताव नहीं होगा, अविनाशी की तरह दिखता है। एक बड़ा भारी नियम है कि जब तक अंतःकरण में दोष नहीं हो तब तक भोगों को भोग नहीं सकता। भोगों को भोग सकता है जो दोष हृदय होता है। दोष हृदय नहीं होता है तो भोगों को भोग रूप से नहीं भोग सकता। गीता में लिखा है राग द्वेष वियुक्त इस्तु विषयानिन्द्रियेषु शरणम्। राग द्वेष से रहित होकर विषयों का आचरण करता है तो उसको वैराग्य हो जाता है। राग द्वेष रहित करने से बुद्धि स्थिर हो जाती है। राग द्वेष वियुक्त इस्तु विषयानिन्द्रियेषु शरणम् आत्मविशेष विधेयात्मा प्रसाद मचिगच्छति। प्रसादे सर्व दुखाना महानिरस्यो बजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। विषयों का सेवन राग द्वेष रहित और किया जाए तो उसको प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रसाद मानो प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो राग द्वेष रहित होने से, राग द्वेष रह होते हुए प्रसन्नता नहीं होती। आज हर एक आदमी कहते हैं कि शांति नहीं है, तो तुम्हारा राग और द्वेष है। संसार में राग है, किसी में द्वेष है, वो राग और द्वेष रहते हुए शांति नहीं मिलेगी, अशांति रहेगी। क्योंकि राग द्वेष अपने धर्म नहीं है, अपने स्वयं शुद्ध है। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन अमल, अमल सहज सुखराशि। तो ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश और जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तो मल रहित है ये स्वयं। ये जब तक मल को स्वीकार नहीं करेगा तब तक संसार का तत्व समझ में नहीं आएगा। मल को स्वीकार करेगा तब संसार में राग होगा, आसक्ति होगी, संसार में फंसेगा। अमल होने पर संसार से उपराम हो जाएगा। तो संसार का महत्व होता है अपने हृदय में दोष होने से। लोभ होने से पैसा बहुत कीमती दिखता है। भोगों में आसक्ति होने से भोग्य पदार्थ बड़ा कीमती दिखता है। पर वैराग्य हो जाए फिर संसार का दोष, संसार का महत्व नहीं रहता है। संसार को सत्ता दी जाए तो भी दोष होते हैं, पर सत्ता की अपेक्षा महत्ता दे दी जाए उससे फसाद हो जाती है। मानो संसार है, ये संसार को सत्ता देना है, रुपये है, परिवार है, स्त्री पुत्र है, धन है, ऐसे ये सत्ता देना हुआ। और सत्ता के साथ में धन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, ये भीतर में महत्ता देना है। धन में महत्ता खुद में नहीं है। खुद में धन की महत्ता हो तो कुत्ते के सामने मोहरों की थैली रख दो, वो पेशाब कर चला जाएगा। धन में खुद में महत्ता नहीं है, लोभ में महत्ता है। भीतर लोभ होता है, धन बहुत महत्ता की चीज देती है। धन का त्याग बड़ा कठिन होता है। ऐसे नाशवान में राग होने पर वो नाशवान नहीं दिखता। ध्यान दे एक बात बताओ, जब कभी किसी भोग को भोगेगा उस समय में क्षण भंगुरता है, ये बात बिल्कुल नहीं दी गई। ये तो है ऐसा ही, नित्य निरंतर मानो रहता ही है। ऐसे स्थायीपना मानने से ही वो विषयों का भोग कर सकता है। अगर ये रहेगी तो क्षण भंगुर, एक क्षण नष्ट होता है तो एक क्षण भी टिकता नहीं। ये ज्ञान रहा तो भोग नहीं भोग सकता, क्योंकि संसार का पता लग गया। तो संसार का ज्ञान होने पर भोग नहीं रहता, ज्ञान होने पर और अपने में दोष नहीं होने पर संसार पता नहीं चलता। अपने में तो दोष हो, संसार का अज्ञान हो, तभी मनुष्य फंसता है। इस वास्ते सत्संग के द्वारा भगवान के गुणों का ज्ञान होता है और संसार के अवगुणों का, दोषों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान से भगवान की तरफ रुचि और परमात्मा संसार की तरह अरुचि पैदा होती है। एक बात इसे और विलक्षण है, गुणों के कारण से भगवान की तरफ आकर्षण होता है, वो आकर्षण बढ़िया नहीं है। भगवान के भगवत्ता समझ करके आकर्षण है, उसी अपेक्षा मेरे हैं प्रभु ऐसे अपनापन में आकर्षण होता है, उसकी बहुत अधिक महिमा है। गुणों को देखकर आकर्षण होता है वो भगवान का नहीं है, वो गुणों का आकर्षण है। जैसे कोई आज अफसर हो, मिनिस्टर हो बड़ा, तो वो अच्छा लगता है और समझते हैं कि इसे काम पड़ेगा तो अच्छा लगता है, परंतु वो मिनिस्ट्री नहीं रहे तो उसे कोई मूल्य नहीं रहता है, व्यक्ति वही है। तो ऐसे भगवान में गुण देख रहे आकर्षण होता है, वो साधारण रीति से होता है। ज्ञान मार्गियों का होता है, प्रेम मार्गियों को गुण देख करके भगवान में आकर्षण नहीं होता है। वो तो भगवान हमारे हैं, अपने हैं, अपने होने से वो प्यारे ही लगते हैं। संसार में जहां अपनापन कर लेता है, वो अपनापन कर ले कारण से उसके दोष नहीं दिखते। ऐसे विचित्र बात है, भगवान में अपनापन करने पर भगवान के गुणों की परवाह नहीं होती है। गुणों के कारण भगवान पड़े अभी से ये नहीं होता है। भगवान है, ये हमारे हैं, हमारे होने से अच्छे लगते हैं, तो हमारा होने से संसार भी अच्छा लगता है, भगवान भी अच्छा लगता है। मेरा है तो भगवान मेरापन होना चाहिए, संसार में मेरापन नहीं होना चाहिए। अगर कोई उद्धार चाहता है, कल्याण चाहता है, साधन करना चाहता है, तो भगवान में अपनापन करो। भगवान में जो प्रेम होता है वो अपनापन से होता है, वो त्याग वैराग्य संयम आदि तीर्थ व्रत ये भी लाभदायक होते हैं भगवान में प्रेम करने में, परंतु असली प्रेम करने में अपनापन होता है। जितना अपनापन अधिक होता है उतने भगवान के गुणों की परवाह नहीं होती है, तो वहां मधुर रस होता है, माधुर्य होता है। और ज्ञान मार्गी अथवा संसारी है, उसमें भगवान में आकर्षण होता है भगवान के ऐश्वर्य से। भगवान बड़े हैं इस वास्ते, सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, ऐसी बात बोलेगा आकर्षण होता है। वो तो भगवान है, हमारे हैं। जैसे अपनी माँ है वो सबको अच्छी लगती है, माँ है मेरी, बस माँ है। बच्चे को माँ प्यारी लगती है, काले कलूटी हो, कपड़ा भी बढ़िया नहीं हो, गहना भी बढ़िया नहीं हो, तो माँ अच्छी लगती है। एक माँ के समान ही दूसरी बैठी है बहन, उसके गहने भी अच्छे हैं, कपड़े भी अच्छे हैं, सुंदर रूप है, गौर अच्छी है, परंतु बच्चे को पसंद नहीं आवेगी। बच्चे को पसंद वो काले कलूटी कपड़ा बसा, वो माँ अच्छी लगेगी। इस तरह से सज्जनों, भगवान में जो ममता होती है वो प्यार पैदा करती है। अपनापन होता है उससे भगवान में प्यार होता है। भगवान भगवान मेरे हैं, अब कैसे ही हो, कुछ भी करे, गुणों को लेकर प्रेम होता है, वो भगवान में गुण की कमी दिखते ही उड़ जाता है। एक सज्जन मिले थे, वो कहते थे भगवान में भजन करता था तो मेरी स्त्री बीमार हो गई, भगवान से प्रार्थना करी तो प्रार्थना कर पर भी स्त्री मर गई, तो मेरी तो भगवान से श्रद्धा हट गई। तो वो भगवान में श्रद्धा थोड़ी है, वो अपने स्वार्थ में श्रद्धा है। स्वार्थ सिद्ध कर दे तो भगवान ठीक, यार हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं कर भगवान भी ठीक। तो उनके भगवान भगवान नहीं है, उनके स्वार्थ भगवान है। जैसे आज करके आदमियों को मन में जति हुएगी झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी नहीं की जाए, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स है, इसकी चोरी नहीं की जाए तो धन कमा ही नहीं सकता। तो उनके मन में ये सेल्स टैक्स की चोरी और क्या इनकम टैक्स की चोरी ये इष्ट देव हो गया, हे चोरी देवता, हे कपट देवता, हे विश्वासघात देवता, तुम हमें निहाल करना, क्योंकि इनके कार्य से पैसा पैदा होते हैं, ये नहीं करे तो पैसा पैदा होंगे नहीं। इस वास्ते गोस्वामी जी ने कहा, कलि केवल मूल मल मूल मलिन पाप पयो निधि जनमन मीना। पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बन गया, मछली को सुना दिया जाए कि तुम्हें जल से अलग कर लेंगे तो सुनने मात्र से घबरा जाए, अलग करने से तड़फड़ने लग जाए पर सुनने भी घबरा जाए। ऐसे कह दिया कि जो झूठ कपट नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, झूठा खत नहीं लिखना, सच्चाई से काम करना, तो घबरा जाते हैं कि भाई ये नहीं हो, आजकल के जमाने में ऐसा नहीं होता, उनके जस्ते ही नहीं। जैसे मारवाड़ की एक कहावत है कि झूठ बिना धड़ो नहीं, कूट बिना व्यवहार नहीं, कूट बिना व्यापार, झूठ बोले बिना व्यवहार नहीं चलता, तो कूट झूठ कपट से ही चलता है। और ऐसा नहीं शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में भी आ गया व्यापार में झूठ आ जाती है, क्योंकि झूठ वो मोह रहता है मन में आसक्ति, तो आसक्ति रहने के कारण से कई दोष आते हैं। एक बड़ा भारी कायदा है कि एक दोष आने से संपूर्ण दोषों के साथ में संबंध जुड़ जाता है, फिर दोष के साथ मंडली की मंडली दोषों में आ जाएगी। और निर्दोषता के साथ संबंध जुड़ने पर अगर सावधान रहे तो गुण गुण निर्दोषता आ जाती है, सावधान न रहने पर दोष रहते हैं। तो सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। हमने एक लेख पढ़ा था, उसमें सावधानी ही साधना है ये शीर्षक था। हरदम सजग रहना, सावधान रहो, सावचेत रहो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। डरते रहो का अर्थ भयभीत होना नहीं है, मनु सावधान रहो, सावचेत रहो, ये अर्थ है उसका। भय चीज है, ये तो आसुर संपत्ति है, देवी संपत्ति तो अभयम सत्सुर शुद्धि ज्ञान योग स्त्री है, तो भय काम की चीज नहीं है, भय तो आसुर संपत्ति है। पर डरते रहो का अर्थ सावधान रहो, सावचेत रहो, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरि से हरिजन से करिए पर हरिए दुख धंधा। दिल में जागृत रहिए, हरदम जागृत रहे, सावधान रहे कि कोई दोष ना आ जाए, ऐसे सावधान रहे। जैसे आदमी खबरदार खबरदार रात्रि को खबरदार करते, खबरदार का अर्थ मन सावधान रहो, सावचेत रहो, खबर रखो सब बात चीज है, तो गफलत में मत रह जाओ। इस वास्ते सावधानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, साधक को हरदम सावधान रहना पड़ता है। साधक वो नहीं होता घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा भजन स्मरण करता है साधक हो गया। हमने तो संतों की बातें पढ़ी है, उसमें आया है 23 घंटा और 59 मिनट अगर सावधानी एक नहीं है तो साधन पूरा नहीं होता। एक मिनट भी गफलत रहती है तो साधक पूरा नहीं हुआ। मन उस साधक का हरदम साधक का भाव रहना चाहिए। जैसे लोभी आदमी एक पैसे का भी नुकसान नहीं चाहता, हो जाए सैकड़ों का हजारों का नुकसान हो जाता है परंतु वो चाहता नहीं है। इस तरह से साधन करने वाला सावधान रहता है, थोड़ा भी असाधन चाहता नहीं है। आसक्ति कामना और परिस्थिति को लेकर कभी कभी कोई दोष घट जाता है तो वो चुभता है, दोष है वो चुभता है, खटकता है भीतर, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। दोष खटके बिना दोष दूर नहीं होगा, दोष दूर तब तक नहीं होगा जब तक दोष को दोष रूप से नहीं देखते। जो कहा जाए तुम क्रोध क्यों कर रहे हो, बोलो ऐसी बात कह तो क्रोध तो आ गई, और यही बात है क्रोध बिना कैसे काम चले, क्रोध तो आ ही जाए मन को, तो ये कहना है ये क्रोध को निमंत्रण देना है। अरे क्रोध तो दोष है, कैसे आ जाएगा, साधन करते हैं हम, ये कैसे आ जाएगा। तो साधन के सावधानी रहने से दोष नहीं आते हैं, दोषों के साथ में खुद की अपनी एकता नहीं है। चेतन अमल सहज सुभाषी, ये स्वयं मल रहित है, तो मल के साथ इनकी एकता नहीं है, इस वास्ते दूर सुहाता नहीं है, किसी को भी दोष सुहाता नहीं, क्योंकि सजाती ये नहीं है। दैवी संपद विमोक्ष आया निबंधा यासुरी बता, देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है और आसुरी संपत्ति है वो पतन करने के लिए है, बंधन के लिए है। तो आसुरी संपत्ति कौन होती है कि जो अपना पिंड प्राण बना रहे, सुख पूर्वक जीते रहे, आराम पूर्वक रहे, ये जब तक भावना होती है देवी संपत्ति पूरी आती नहीं। साधक के मन में भी अनुकूलता की बात बनी रहती है, ये हम लोगों को पता है। एकांत में जाए, भिक्षा भी ठीक मिले और कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी भी हो जाए, स्नान के लिए पत्थर भी हो, ये इच्छा होती है। साल कम रहे तो पिंड छूटता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। अनुकूलता की इच्छा बढ़ जाती है भीतर, मामूली मामूली चीजों की इच्छा बढ़ जाती है और वो न मिलने से क्षुब्ध होता है। बस असली साधक होते हैं वो अनुकूलता न मिलने पर भी क्षुब्ध नहीं होते, उल्टा प्रतिकूलता में प्रसन्न होते हैं। जितनी अधिक प्रतिकूलता आती है उसमें असली साधक प्रसन्न होते हैं, उनके आनंद होता है। क्यों होता है कि प्रतिकूलता में पाप नष्ट होते हैं, अनुकूलता में पुण्य नष्ट होते हैं। तो अपने पुण्य रहना चाहिए कि पाप रहना चाहिए जमा, तो प्रतिकूल परिस्थिति में पापों का नाश होता है। पुराने पाप तो नष्ट होते हैं और नई सावधानी सजगता आती है। अरे सुख में पुराने तो पुण्य नष्ट होते हैं और गफलत होता है, उसमें सावधानी नहीं होती है। सुख में सुख भोगता है तो वो मोहित हो जाता है, इस वास्ते मोह का आवरण आ जाता है विशेषता से, तो संसार का सुख बढ़िया नहीं होता। इस वास्ते संत कहते हैं कि धन शरणों महाराज को निस्तन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज। संसार दुख मत दिखाना महाराज, संसार के दुख से डर लगता है, संसार के सुख से डर लगता है, क्योंकि सुख से आदमी फंस जाता है। प्रतिकूल में सजगता आती है, इस वास्ते सच्चे साधक अनुकूलता नहीं चाहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रतिकूलता चाहते, सच्चे साधक प्रतिकूलता चाहते ऐसा अर्थ मत लगाना। प्रतिकूलता कोई नहीं चाहता, पर अनुकूलता वो नहीं चाहिए कि जिसमें हमारी फंसावट हो जाए, ऐसी अनुकूलता नहीं चाहिए। प्रतिकूलता आने से प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं, अनुकूलता आने से उदासीन रहते हैं। अनुकूलता में ज्यादा फंस जाएंगे तो मोह हो जाएगा, कामात क्रोध हो विरोधा सम्मोह, मोह हो जाएगा। इस बात से बड़े सावधान रहते हैं। तो राग द्वेष वियुक्त ऋषियां इंद्रियेश्वर, ऋषियों के द्वारा इंद्रियों का आचरण करते हैं, परंतु राग द्वेष पूर्व नहीं। उसमें एक श्लोक आता है, न द्वेष की अकुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। न द्वेष की अकुशलं कर्म, अकुशल कर्म है जो कल्याणकारक कर्म नहीं है, ऐसे कर्मों के साथ द्वेष नहीं करता। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जो अकुशल कर्म है, पाप कर्म है, अकुशल काम्य कर्म भी पाप जो ही है, काम्य कर्म भी बांधते हैं। कामना दो तरह की, सुख तो मिले, दुख का नाश हो जाए, ज्वर उतर जाए, बुखार उतर जाए, हमारे आराम मिले, हृष्ट पुष्ट हो जाए, तो दुख का मिटाना और सुख का लाना ये कामना होती है। इस कामना को लेकर जो अनुष्ठान किया जाए वो काम्य कर्म होता है। तो काम कर्म से मनुष्य मंदता है, तो काम कर्मों का त्याग करता है, उस त्याग में द्वेष नहीं होता है। शास्त्र की आज्ञा है और मैं फंस न जाऊं, ऐसे विचार को लेकर वो त्याग करता है। कसी अनुकूलता हो जाएगी तो फंस जाऊंगा। एक बात याद आ गई, एक अच्छे संत थे, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ये संसार किस लिए बनाया, तो वे बोले कि मेरे लिए। संसार किसके लिए, क्यों बनाया संसार भगवान ने, तो कहते मेरे लिए बनाया। कहते दुख रूप क्यों बनाया, कि मैं न फंस जाऊं विश्वास बनाया, सुबोध फंस जाऊंगा। तो मेरे लिए बनाने का मतलब मनुष्य, मनुष्य लिए बनाया। कि दुख रूप और दुख रूप बनाने पर भी फंसते हैं, और दुख रूप नहीं बनाने तो फंसते ही नहीं, नहीं दुख रूप नहीं बनाने बनाते तो फंस जाते ना ज्यादा। तो दुख रूप इस वास्ते बनाया दुखालय, कि जिसे ये फंसे नहीं। तो क्या बनाया, कि आपने लिए से। जैसे अपना जीव अपना है, उसके लिए भगवान ने संसार क्यों बनाया, जो संसार नाशवान है। और अपना अंश है, जीव नित्य है, चेतन अमल सहज सुख राशि, उसके लिए नाशवान संसार क्यों बनाया। तब ध्यान देना, आप बड़े धनी हो, अच्छे आदमी हो, पर बच्चों के लिए मिट्टी का घोड़ा खरीदते हो, पैसों का छोटा छोटा मिट्टी के और सीटी पीपी ऐसे खरीदते हो। तो ऐसे आदमी होते हुए मिट्टी का घोड़ा क्यों खरीदते हो, कि बच्चा मिट्टी के घोड़े से ही राजी है, साक्षात घोड़ा देते हो वो क्या करे, बच्चा क्या करे, बच्चे को तो वही प्रिय लगे। तो बच्चे की प्रसन्नता के लिए जैसे समझदार खिलौना खरीदते हैं पैसे दे करके, जो पैसे कीमती है, जिसे बढ़िया से बढ़िया चीज आ जाए, उसे मिट्टी की वस्तु खरीदते हैं खिलौना, तो क्यों खेलते हैं, क्योंकि खिलौनों में राजी है। इसी तरह से संसार भोगों में और संग्रह में राजी है, इस वास्ते ऐसे पदार्थ भगवान ने दिए हैं। परंतु साथ साथ इनसे दुख से बच नहीं सकते। वो दुख क्यों दिया है, कि तुम इसमें फंस जाओगे, दुखालय होने पर भी फंस जाते। क्यों फंस जाते, अपनापन कर लिया। अपनापन कर लेने से उसमें दोष होने पर दोष दृष्टि नहीं होती, अपना है। मैंने माइयों से मारवाड़ी भाषा में सुना है, पुत्रो मूत पिराग रो पानी, बताओ। अब मूत भी है पिराग रो पानी, बच्चा अच्छा लगता है ना तो पेशाब बुरा नहीं लगता। आपको तो ये क्या बात है, तो आपको बतावे, आप चट्टी जाते हो, उसको साफ करते हो, मैला लग जाए हाथ के, और गली में पड़ा हुआ मैला है उसको हाथ में लगाओ, दोनों को फर्क है कि नहीं। मैला तो वही मैला है, विष्ठा तो विष्ठा ही है, पर अपनी विष्ठा होने से गिलानी नहीं आती। अगर मैले में पड़े हुए हाथ लगाओ तो बड़ी गिलानी आती है। तो फर्क क्या है, अपनापन। तो अपनापन होता वहां दोष नहीं दिखता, वहां गुण दिखता है। अपनापन नहीं होता, वह गुण नहीं देखता। तो भगवान में मन क्यों नहीं लगता, कि भगवान में अपनापन नहीं है। इस वास्ते भगवान अच्छे, अच्छी बात है तो अपने घर रहो, अपने क्या मतलब भगवान से, तो भगवान में मन नहीं लगता। तो भगवान स्वतः प्यारे लगना चाहिए, अपना होने से गुणों के कारण प्यारे लगता है, वो गुणों में प्रेम होता है, भगवान में खुद में प्रेम नहीं है। भगवान का, भगवान के भक्तों का भगवान में प्रेम होता है, वो भगवान कैसे ही हो, असुंदर सुंदर से करोगा, गुणे विहीन हो गुणाम वरोगा, असुंदर है सुंदर बड़े सुंदर है, ऐसे गुणे विहीन है, कोई गुण नहीं है, काला कलूटा है, स्वभाव भी अच्छा नहीं है, भजन करने उसको दुख देगा, तरस आता है, करता है, कोई काम का नहीं है। परंतु प्रेमी कहते हैं इसमें आनंद है, तरसने में ही आनंद है, भगवान के रोने में और हंसने में दोनों में सुख है, और संसार के हंसने में रोने में दोनों में दुख, राजी होने में भी फंसता है, नाराज होने में भी फंसता है, और भगवान में किस तरह गए तो फंसता नहीं है। क्रोध हो भी देवस्य वरेण तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, अंधाधुंध स्वीकार है, अगर हिसाब है कोई ठीक ढंग से हिसाब नहीं है, क्योंकि खींचे दिनो परम पद रीचे दीदी लंग, रावण पर खींच गए परम पद दे दिया, रावण विभीषण पर राजी हुए तो लंका दे दी, अब परम पद लंका में बड़ा कौन सा ऐसा हिसाब है भगवान तो भगवान क्या करते है, भगवान भगत का मन देखते। विभीषण जब शरण आया तो आने आते ही समय आओ लंकेश, लंकेश कहा, तात्पर्य क्या था कि विभीषण ने जब नीति की बात कही और भी ये सीता किसी दे दो इसे तुम्हारा हित है, तो ये बात कही ना तो रावण को बुरी लगी बात, तो रावण ने लात की मारी, उसने कहा मेरी नीति सुनो कि तेरी नीति करने से हमारा गांव जल गया, वो बंदर आया था उसको मारने लगे तो तुमने कहा कि नीति विरोध न मारिए दूता, नीति विरोध दूत को नहीं मारना चाहिए, तो तेरी सलाह से उसको मारा नहीं तो हमारे गांव का गांव जला दिया, तो तेरी बात काम की नहीं है। इस वास्ते कहते हैं मम पूर्व वशिष्ठ तपस्वी स्थान प्रीति, रहता तो मेरे गांव में और प्रीति तपस्वी से करता है, खट जाओ ताहे के नीति वन नीति कर दे उनके घर बढ़ जाएगा, तेरी नीति में ऐसा ही काम है, तो उनको नीति बता और जाए यहां से। तो ये जो बात कही ना, तो इस बात में यद्यपि बैराग्य वाले थे, विभीषण में कोई आसक्ति नहीं थी, भगवान के भक्त थे, परंतु मन में आया कि मम पूर्वश तू है जो लंका का राजा है, क्या मैं बसु इतनी जमीन भी मेरी नहीं है, वो भी मम पूर्वश, ये मन में रेखा आ गई। इस बार जो भगवान आते ही लंकेश कहा कि लाओ समुद्र का जल लाओ, राज्याभिषेक कर दे, गंगा लंका जी का राजा बना दे, तो राजा बना दिया। तो उसने कहा और कुछ पहले कुछ वासना रही वो प्रभु दर्शन सदृश बही, महाराज के आपके दर्शनों से वासना बह गई। तो भगवान कहते भाई बह गई तो पहले रही ना, इस वास्ते वासना रही इस वास्ते राजा बना देते, भगवान ने राजा बनाया। तो भगत की बात पूरी करने की मन में रहती है भगत के, भगवान के मन में भगत की पूरी करने की बात, क्योंकि भगत है वो भगवान के अनुकूल चलता है तो भगवान भी उसके अनुकूल करते, ये क्या चाहता है, वो चाहता है इनके दो काम करते हैं भगवान, कभी तो उसके प्रतिकूल परिस्थिति करते हैं कभी अनुकूल देते हैं, दोनों काम करते हैं। प्रतिकूलता से अगर मोह छोड़ दे तो प्रतिकूलता करती है, अगर कुछ अनुकूलता दे दी जाए तो उसे छोड़ दे फिर छोड़ देगा, तो अनुकूलता भी देते हैं, बन अनुकूलता भी देते हैं छोड़ाने के लिए, प्रतिकूलता भी देते हैं छोड़ाने के लिए, क्यों उसको मुक्त करना है संसार में फंसने जाए। तो इस तरह से भगवान बड़ी विचित्र लीला करते हैं भक्तों के साथ, उनको भक्त लोग समझते हैं दूसरा समझता नहीं, दूसरे लोग कहते इतनी क्यों दुख पावे, अरे कशिपु प्रहलाद को दुख देता है तो ऐसे दुख देते राम राम छोड़ दे अपने आनंद हो जाए आराम हो जाए सभी, पर वो आराम नहीं चाहता है, वो दुख में भी मस्त होता है, दुख देने पर भी पिता के प्रति दोष दृष्टि नहीं है, ये विचित्र भगत की बात विचित्र होती है, वे दोष नहीं कि भाई पिता दोषी मेरे को दुख देते हैं, पिता के कल्याण के लिए कामना करी, मेरे कुछ भी नहीं है कामना नहीं है, भगवान ने कहते मांग तो मेरे कोई कामना नहीं है, और उसके भीतर कामना थी, कहते महाराज ऐसी कृपा करो मेरी भीतर में छिपी हुई कामना भी मिट जाए, क्योंकि आप अंतर्यामी और कहते वो मांग तो मेरे को तो कोई कामना दिखती नहीं, आप मांगने की कहते हो तो मेरे को छिपी हुई कामना जरूर है, नहीं तो मेरे को मांगने की क्यों कहते, तो वो कामना मिट जाए तो तथास्तु, तो महाराज मेरे पिता का कल्याण हो, वो कामना मिट जाए कहते ही कामना भीतर से निकल आई, उसको पता ही नहीं था, प्रहलाद के मन में आई कि मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, तो पिता दुख देता है तो भी उमा संत की यह बढ़ाई मंद कर जो करे भलाई कल्याण हो जाएगा। तो पिता से बैर नहीं है, पिता की आज्ञा पालन करते हैं प्रहलाद जी। पिता जो दुख देता है कभी मंद मेला नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि भाई उनका है ये शरीर, माँ बाप का है, उनका ही बनाया हुआ है, अब इनको दे तो हम क्यों बीच में बोले। परंतु मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं करूँ तो इसमें ये पिताजी क्यों दखल दे? वे पिताजी तो इन पिताजी आज्ञा पालन में दखल देते ही नहीं, और ये पिताजी उन परम पिता के भजन में दखल दे, ये होंगे भाई। तो मैं परम पिता का हूँ, इस वास्ते भजन तो छोड़ूंगा नहीं, क्यों मेरे परम पिता तो वो है, पर तुम्हारी आज्ञा भंग नहीं करूंगा। शरीर से जो त्रास दे प्रसन्नता सहते हैं, कभी ऐसा नहीं कहा कि महाराज मेरे को दुख क्यों देते हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया, आपने तो है क्या दुख दिया। और वो मन के विरुद्ध होने से पिता दुख देते हैं, दुख देने पर भी पिता को पिता का कल्याण ही चाहते हैं, उनके मन में मिठास ही है, प्रेम ही है। तो ऐसे भक्तों की बात ऐसी है। तो बात मैं कह रहा था मूल के संसार का ज्ञान होने से संसार से अलग होता है, अलग होने से संसार का ज्ञान होता है, और भगवान का ज्ञान भगवान के साथ एक होने से होता है। इस वास्ते पहले राजा महाराजा होते थे, बड़े बड़े चक्रवर्ती, वो भी संतों से पूछा करते थे। राम दशरथ जी के कोई काम होता तो वशिष्ठ जी से जाकर पूछते, पहले उनकी सलाह लेते थे, क्योंकि हम रात दिन संसार में रहने वाले संसार को समझते नहीं, संसार से जो भीतर से अलग है वो संसार को जानते हैं। तो वशिष्ठ जी सलाह लेते, संतों से सलाह लेते थे, ऋषि मुनियों ने सलाह लेते थे, उनकी सलाह से काम करते थे, और ऋषि मुनि उनको सलाह देते थे। देखो एक बड़े आश्चर्य की बात बतावें, नारद जी महाराज आए पांडवों के पास और आकर कहा देखो तुम नियम कर दो। सुंदोप सुंद की कथा, दो राक्षस थे सुंदरूप सुंद, एक स्त्री के ऊपर आकर्षण हो गए, कटकर दोनों मर गए। स्त्री एक है जो ही, तो स्त्री एक ऐसी चीज है उसे बैर हो जाता है आपस में खटपट, अरे तुम्हारे पांचों का प्या, इस वास्ते तुम ऐसा करो हमारी बात मानो। तुम्हारा क्या कि एक एक भाई 72 दिन रह हुए पहल में, 72 दिन तक एक ही भाई रह सकता, दूसरा कोई भाई न जाए, और 72 दिन होने पर कोई दूसरा भाई जाए, ऐसे 360 दिन में ऐसे विभाग कर लो। तो यही विभाग कर लिया और प्रतिज्ञा कर ली, कहते एक भाई जब महल में होता है तो दूसरा भाई नहीं जाता, अगर दूसरा चला जाए तो 12 वर्ष का वनवास, ये शर्त हो गई। अब देखिए युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्म विवर्धति ऋषि कीर्तने ने, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, इतने धर्मात्मा युधिष्ठिर, उनको भी शिक्षा नारद जी देते हैं। एक साधु देता है क्यों, गृहस्थ गृहस्थ को ठीक नहीं समझता, संत गृहस्थ को समझते हैं, क्योंकि वे गृहस्थ से अलग है। तो संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, संसार में रचे पचे रहते हैं वो संसार को नहीं समझते, मन में बहम होता है कि हम संसार को समझते हैं और ये संसार क्या नहीं, वो क्या संसार का ज्ञान है, पर उनको जितना संसार का असली ज्ञान है वो असली ज्ञान संसारी को नहीं होता। तो संसार से अलग होने संसार ज्ञान है। मदिरा पीने वाले को मदिरा का दोष नहीं दिखता, चाय पीने वाले को चाय पीने का दोष नहीं दिखता, अफीम सी को अफीम का दोष नहीं दिखता, जिन व्यसनों में वो फंसा है उन व्यसनों का दोष वो नहीं देख सकता, और वही अलग हो जाए तो दोष दिखने लग जाएंगे। तो संसार है फंसाने वाली नाशवान चीजें है, इनसे अलग हुए बिना नाशवान का नाशवान पड़ा नहीं दिखेगा। इस वास्ते सबसे पहले वैराग्य की आवश्यकता है साधकों के लिए, विवेक और वैराग्य बताना चाहिए। वैराग्य नहीं होगा तो संसार में फंस जाएगा, राग रहते फंसता है, रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु कुतः साधवत आस्तस्य यस्य अग्नि कोठरे तरो। रागो लिंगम अबोधस्य, राग है ये अज्ञान का चिन्ह है, परमात्म तत्व में प्रेम नहीं, संसार में राग है तो अज्ञता का चिन्ह है, अज्ञ नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, राग नहीं होगा, रागो लिंगम अबोधेशी, संसार में राग होता है, नहीं तो अशुद्ध में, नाशवान में और दुखों के जनक में। अर्जुन ने पूछा आदि के न प्रयोग तुम पापम चरती, अन्य चरे में नहीं चाहता पाप क्यों करता है, तो उपदेश बताया कि काम ऐसा क्रोध ऐसा, काम भीतर होता है ना उससे आदमी को दोष नहीं दिखते, कामी को दोष नहीं दिखते। इस बात दिखाए उल्लू होता है वो दिन में नहीं देखता और कौवा होता है वो रात में नहीं देखता, परंतु कामे उल्लू और कुक्का कैसे वो रात दिन दोनों में नहीं देखता तो उसको दिखता नहीं, कामे पुरुष अंधा हो जाता है। तभी तो कुरंग मातंग पतंग भेंगा मीना हता पंच भी रहे वो पंच एक प्रमादी से कथन मान्य थे यह सेवते पंच भी रहे वो पंच एक एक विषय में लगने से पशु नष्ट हो जाते हैं। हरिण होता है जिसके कस्तूरी होती है नाभि में, तो हरिण दीना का बड़ा ही प्रेमी होता है, रागनी का प्रेमी हरिण है सांप है ये रागनी के बड़े प्रेमी होते हैं। सांप तो होता है चक्षुश्रवा वो आंखों से देखता है, सांप है आंखों से देखता है, कान नहीं होते सांप में, चक्षुश्रवा नाम है उसका, तो सांप भी पूंगी पर राजी हो जाता है, डोलने लगता है राजी हो जाता है। ऐसे कस्तूरी अब मेरे को बीणा बजाई जाए खूब तो वो शब्द में इतना मस्त हो जाता है भूल जाता है, ऐसा आंख मिल देता है पार्टी मार देता है, तो वो एक शब्द के कारण से वश में हो गया और मृत्यु हो गई। और हाथी होता है वो स्पर्श के वश में रहता है, तो हाथी को जब पकड़ते हैं तो कैसे पकड़े कि ये खड़ा बनाते हैं बड़ा, ऊपर बांस देकर पत्ता देकर धूल दे देते हैं, धूप आदि रख दी ऊपर, वहां एक कागज की हथनी बनाते हैं, वो देखते हैं हाथी होता है मतवाला, वो उसको जाता है हथनी समझ करके और हाथी के बोल से बांस बचाए क्या ठीक है खाने में पड़ जाता है, फिर खाने में पड़ा रहता है कई दिन भूखा प्यासा, तब उसको पकड़ कर ले आते हैं बांध लेते हैं। तो एक विषय के कारण से वो फंस गया। हाथी में एक विलक्षण गुण मैंने देखा है, जोधपुर में हाथी लाए थे तो वो चलाने लगे, जो नीचे थी नहर, नहर के ऊपर जो पटना दिया हुआ वो रास्ता बनाया हुआ था, तो उस रास्ते पर जाते में अटकता है वो, उसको इतना पता लगता है जैसे नीचे पोल है, तो उस रास्ते में जाता नहीं है हाथी, इतना सावधान है मैंने देखा है, तो इतने पोल में नहीं देखता है, परंतु विषयों के वश में होने से अंधा हो जाता है, जाए पड़ता है खड्डे में, नहीं तो नीचे जमीन पोली होती है भार जो नहीं सह सकते उसमें हाथी जाता नहीं पहले से ही, तो पुलिया है जिस पुलिया पर होकर के रास्ता जाता है उस रास्ते ऊपर हाथी निकलेगा नहीं जल्दी, ज्यादा अंकुश मारे तो फिर निकल जाता है, परंतु पोली जीत का उसको बैम पड़ता है कैसे नीचे पोली जमीन है तो कभी टूट नहीं जाए गिर नहीं जाऊं मैं, इतना ज्ञान होता है, परंतु विषयों में आसक्ति होने से ज्ञान लुप्त हो जाता है। ये ज्ञान तभी तक रहता है जब तक विषय सामने नहीं आते, विषय सामने आते ही महाराज ज्ञान बातें लुप्त हो जाती है, वे सब पड़ी रहती है। तभी तो गाय आती है ना, गाय है बाजार में घूमती रहती है और एक मालिन है उसके पास शाक पत्ती है, टोकरी में भरे हुआ शाक पत्ती है, गाय से गाय दूर देखती है तो सुनती खा ले घास है बड़ा लिया जा रहा और फल है गऊ का भक्षण होता है, तो गाय आती दूर से गाय आती है तो नजीक आते मालिन समझ जाती है गाय आ गई, तो लाठी उठाती है मारने के लिए, लाठी उठाते ही गाय आंख मीच लेती है, आंख मीच कर मुंह मारती है, पड़ती है लाठी फिर भाग जाती है। तो जब भोग सामने आते हैं ना तो आंख मीच जाती है, ये सत्संग के समय विवेक रहता है आंख खुली, पर भोग आते हैं रुपयों की थैली सामने आंख मीच देते हो लोभ है जो मिल जाए, तो ये भोग और संग्रह दो जो आ सकती है बड़ी जबरदस्त है, ये आते ही विवेक रूपी आंख सत्संग से सुना है कि झूठ कपट नहीं करना है बेईमानी नहीं करना है, परंतु आज्ञा कर लेते हैं करिए झूठ है कि दान पुण्य कर देंगे तो दान पुण्य करके पाप धोगे, पहले पाप करो ही क्यों, ये अकल नहीं आती। समझे, पैसा ले लो, अब किसी तरह से पैसा ले लो, दान पुण्य कर देने, दान पुण्य से पाप धुपता नहीं है। आप शतक भर पाप लगा लो, आदि शतक पाप लगा लो, तो शतक भर पानी से साफ हो जाएगा क्या? शेर दो शेर पानी चाहिए उसके लिए, और फिर भी उसमें रूम में बैठा हुआ मैं नहीं उतरता, ऐसे पाप थोड़े दान पुण्य से नहीं उतरते। इस वास्ते लोग कह देते दान पुण्य कर दो, और क्या पाप कर लिया तो दान पुण्य कर दो। अरे पाप कितना किया है, दान पुण्य कैसे होगा? अरण की चोरी करे कियो सुई को दान, ऊपर चल के जो यो कदा हुए विमान, अरण की चोरी करी, अरण होता है लोह पिंड, जिसके ऊपर लोहा लोहा घटता है वो नीचे जो रहता है उसको एरन कहते हैं, ऊपर वो घन होता है, मारते हैं वो। तो एरन की चोरी करें, दान की सुई का दान कर दिया, चोरी कितनी करी, दान कितना किया, तो थोड़ा दान पुण्य कर दो ठीक हो जाएगा। क्यों, शास्त्र में आई बात, शास्त्र में ऐसी बात आती है कि जो व्यापार में करते हुए दोष होते हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए 100वां हिस्सा नहीं 20वां हिस्सा कई जगह आया है, इतना दान पुण्य में निकाल देना चाहिए। तो निकाल देने से वो द्रव्य शुद्ध हो जाता है। तो द्रव्य शुद्ध कौन सा होता है, कि जो न्यायपूर्वक कमाया जाए, ऐसे न्यायपूर्वक कमाते सर्वारंभा ही दोष है ना, धूमे नागरिवा प्रता, न्यायपूर्वक कमाते हुए भी दोष हो जाता है, वो दोष तो दान पुण्य से दूर हो जाए, पर कोरा ही दोष कैसे दूर हो जाए। एक आदमी टट्टी जाकर आया, लोटा है उस पर हाथ धोए, हाथ धो लोटे ऊपर मिट्टी लेप दी गई, और कल गया से रखा तो लोटा निकल गया। तो एक आदमी ले गए मिट्टी में लोटा निकल गया, एक खेत में से ढेला उठा लिया यार, उसको धोने लगे वो लोटा निकलेगा, बोली धोड़ तो वो तो निकले, वो तो ढेला ही है कोरा। तो इस तरह से कोई पाप और कोई थोड़ा धनवारा बीच में सच्चाई हो तो दान पुण्य से शुद्धि हो जाती है। मैं कोरा ढेला ही जाए वो शुद्ध क्या हो, बिगड़ जाता मंदिर का तभी कुछ नहीं। तो पाप कर दो फिर दान पुण्य कर लेंगे, तो दान पुण्य कर लोगे क्योंकि शुद्ध हो जाएंगे। तो अशुद्ध से तुम डरते हो तो पहले अशुद्धि लगाओ क्या? इस वास्ते कहा है कि धर्मार्थम यस्य वित्तेह वरं तस्य निरीहता, धर्म के लिए दान पुण्य के लिए भी धन चाहते हैं कि धन हो जाए तो दान पुण्य करें। एक बहन माताओं के मन में ज्यादा आती है कि दान हम दान करें, राम जी धन दे दे तो हम दान करें, इनके पास धन ये नहीं करते, मेरे पास धन जब करूंगा वो धन हो जाए तो करोगे नहीं, ऐसा लोभ लगेगा फिर नहीं करोगे। पर दूर से दिखता है कि धन हम धन करेंगे, तो ऐसे लोभ ही है, इस वास्ते मैं दान करूं धन मिल जाए। तो ऐसे दान करो तो धन की आवश्यकता है, ये धन की आवश्यकता समझना ही पाप है। क्यों आवश्यकता समझे? अरे भाई माल पर जगात लगती है, इनकम पर टैक्स लगता है, आपके पास माल है ही नहीं तो आपके दान पुण्य का टैक्स ही नहीं है। दान पुण्य कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, ये तो टैक्स है, टैक्स कोई ऊंचा पुण्य थोड़ा ही होता है। तो धन ऊपर टैक्स लगता है, धन नहीं तो अच्छी बात है, पर टैक्स लगता ही नहीं, मौज में रहो। आदमी डरते हैं कि भाई टैक्स लगेगा या सूंगी लगेगी, तो लोग डरते हैं, हम लोग चला जाए डर लगता ही नहीं, हमारी बड़ी है ही नहीं, लेगा क्या लेगा बताओ। तो इनकम करता है उसको टैक्स करना पड़ता है, धन रखते हो उसको दान पुण्य करना जरूर पड़ता है। मैं तो वो भी कहता हूं कि पाप पूर्ण कमाया भी दान पूर्ण करो तो अच्छी बात है, दान पूर्ण करने की आदत तो रहेगी जिसके ठीक होगा, और वो भी नहीं करे कंजूसी के कारण से दशा क्या होगी। तालाब होते हैं बड़े बड़े, उनमें पानी भरता है तो उनके नेष्टा रखते हैं, नेष्टा ज्यादा भरने पर नेष्टे से पानी निकल जाए, और नेष्टा न रखा जाए और पानी भर जाए तो फूटता सब खाली हो जाएगा, ऐसा टूटेगा जो सब बह जाएगा, तो पानी भी बह जाती है, पानी भी नष्ट हो जाता है। तो पानी को रखने के लिए नेष्टा होता है, ऐसे धन की रक्षा के लिए दान पुण्य आदि करो, जो उस धन रक्षित रहेगा। और नेष्टा करो नहीं कोरे ही भरते ही भरते चला जाओगे तो खत्म हो जाओ, कुछ नहीं रहेगा पास में, अंधबान टूटेगा, इस वास्ते दान पुण्य से रक्षा होती है, परंतु शुद्ध रीति से धन कमाने पर भी सर्वारंभा दोषेण धूमे नागरिवा प्रथा, जितने आरंभ है उनमें कुछ न कुछ दोष आता है, वो जो आगंतुक दोष है ख्याल रखते रखते वो दोष दान से मिट जाता है, परंतु दोष पूर्व कमाया कैसे मिटेगा, पूरा का पूरा दे दो तो पाप नहीं मिटेगा, वो धन दोष में कमाया हुआ पूरा का पूरा दान कर दो तो भी वो पाप मिटेगा नहीं, क्योंकि लोभ में जो आसक्ति से जो लोभ में भीतर में धन बैठा है, धन का भीतर भाव, वो शुद्ध नहीं होता, वो शुद्ध होता है वैराग्य से, वो दान पुरुष नहीं होता है, पर दान पुरुष से कम होता है, इतना बात जरूर है, अंत में शुद्ध होता है, क्यों उसमें त्याग होता है, तो त्याग का जो गुण है वो दान का गुण नहीं है, दान में तो कहता है कि एक गुणा दान सहस्र गुणा पुण्य, पर त्याग में अनंत गुणा पुण्य होता है, त्याग कर दिया तो त्याग में संबंध विच्छेद होता है, दान में संबंध लगता है, एक गुणा दान तो हजार गुणा पुण्य, तो हजार रुपयों के साथ में संबंध जुड़ गया, और त्याग कर दिया संबंध कैसे जुड़ गया उसके साथ, तो त्याग है, त्यागा शांति अनंतरम, भगवान कहते त्याग के अनंत तत्काल शांति है, तो भीतर से भोगों की इच्छा का भोगों का पदार्थों का त्याग बड़ी ऊंची चीज है, इसका ये अर्थ नहीं कि ग्रस्त कमावे नहीं रुपया रखे नहीं, अरे रुपया रखो तो सांप को पकड़ो रखने वाला होता है मंत्र जानता है तब पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ो तो मर जाओगे काट खाएगा, ऐसे धन रखना हो तो धन का मंत्र ले लो, धन का मंत्र क्या है कि धन को कमाओ तो धन को अपना मत मानो, भगवान का मानो अथवा जनता का मानो, क्योंकि जनता में ये जितने राजा लोग हुए हैं उनको आपने समझा होगा देखा होगा, जो टैक्स का धन होता है उसको धन को अपना धन नहीं मानते, ये प्रजा का धन है प्रजा के हित में ही लगाना है, तो बड़े बड़े तालाब बना देंगे, पाठशाला बना देंगे, गौशाला बना देंगे, ऐसा प्रबंध कर दें जो प्रजा को काम आवे, उस धन को अपने में काम नहीं लेते, अपने में काम नहीं लेते हैं उनका धन शुद्ध हो जाता है निर्मल हो जाता है। एक कहानी याद आ गई, कहानी का मतलब है कि कोई शास्त्र में पढ़ा नहीं, किसी शास्त्र में होगा तो हमें पता नहीं, पर सुनी हुई बात है। एक चक्वेबेन राजा थे, चक्वेबेन नाम, चक्वेबेन राजा थे, बड़े राजा थे, अच्छी तरह से काम करते, प्रजा का पालन करते, धर्मयुक्त और भगवान का भजन करते, बड़े त्याग व्याग से रहते। तो वे क्या करते थे कि राजा और रानी दोनों ही खेती करते थे, दोनों ही अपने खेती के लोनते थे, वो भी वो खेती लोन करेंगे उससे अनाज होता था, उससे अपने रोटी और कपड़ा का निर्वाह करते थे, राज काज का सब राज काम में लगा देते, अपने खाने पीने में रहने में अपने कमाया हुआ अपने खेती का काम भी काम में लेते थे। तो ऐसा लेने से उनके कपड़े भी बढ़िया नहीं और भोजन भी बढ़िया नहीं, साधारण साधारण रहते थे। तो महारानी के गहने सुहाग के चिन्ह थे, कोई विशेष गहने नहीं थे। तो एक दिन कोई मेला महोत्सव हुआ तो शहर की शेषानियां और बड़े गहने वाली स्त्रियां मिली और मिलकर कहने लगी, आपके गहने ही नहीं है, आप तो हमारी मालिक हो राजा हो, हम तो आपकी प्रजा है और हमारे जैसा गहना है आपका गहना है ही नहीं। तो ये स्त्रियों की जब संघ होता है ना तो संघ का असर पड़ जाता है, तो विचार में असर पड़ गया कि भाई बात है गहना चाहिए। तो पतिदेव से कहा कि गहना नहीं है, हमारी प्रजा के पास में इतना इतना गहना, जो कि प्रजा है, हम सबके राजा होते हुए भी हमारे गहना ही नहीं है। चक्रवर्ती ने कहा कुसंग हो गया, अब क्या करेंगे, अच्छा गहना कराएंगे, तुम्हारे गहना कराएंगे, अब मंगाएंगे सोना। तो एक आदमी को कहा कि तुम जाओ और कह दो रावण से, कहते चक्को बहन से तुम्हारे टैक्स मांगा है, सोना लाओ, इतना एक मन भर सोना चाहिए, तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसे आदमी को भेजा, वो गया पहुंचा रावण के पास में, तो रावण से कैसे आए कहां से आए, कि चक्को बहन का आदमी हूं मैं सिपाही, आपके पास आया हूं, किस वास्ते आया हो, कि चक्को बहन ने टैक्स मांगा है कि तुम टैक्स दो, शायद सोना दो टैक्स में। आशा जोर से कि ऐसे भी आदमी अब तक जीवे है जो रावण से भी टैक्स मांगते हैं। तो होश नहीं है तुम्हें, रावण हूं मैं, तुमने सुना है कि नहीं? कि तो सुना है तो भी तो आया हूं, आप सुना दे कुछ टैक्स में, टैक्स सुना दे, जा यहां से टैक्स सुना दे। रावण टैक्स देता है किसी को, ये टैक्स लेता है देता है? ये तो टैक्स लेने वाला है, लेने वाला नहीं। तो उसने कहा मैं कल तक और ठहरूंगा, आप विचार कर लेना, टैक्स देना पड़ेगा। रात्रि में मंदोदरी से बातें हुई तो रावण ने कहा ऐसे ऐसे आदमी भी मूर्ख है जो रावण से टैक्स मांगते हैं। क्या बात हुई? कि चकवे बहन का एक आदमी आया है, तो उसने कहा है कि रावण से टैक्स में सोना ले आओ, वो टैक्स मांगने आया है। देखो कैसी बात है, तो टैक्स दिया नहीं आपने? कि नहीं, टैक्स ले हो नहीं तो आपका अनिष्ट हो जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ही पागल है समझती जी, रावण टैक्स दिया करता किसी को, मैं नाम सुना है कि नहीं? मेरी स्त्री होकर कहती है टैक्स देना चाहिए, फिर हम अकल नहीं है। रावण ने कहा आओ ना सुधा हो रहे भाई, अब बेगा सो सदाया साहस सफलता माया, ऐसा आठ अवगुण रहता है तुम तो भय रहता तेरे को। उसने कहा आपको देना चाहिए। तो सुबह की वक्त रावण जब जाने लगे तो कहा आज ठहरो थोड़ा सा, आप ठहर जाओ। ठहर गए तो वो रोजाना अपने छत पर कबूतरों को गिरियों को दाने डाला करती थी, जो सब जो हाथ को चुकड़ते थे तो ऐसे दाने डाले वो चुग रहे थे। रावण का आप देखिए सब देखो ये चुग रही है, सोन चुग रही है, चुग रही है। तो क्या हुआ कि देखो मैं कहती हूँ बोलती हूँ ध्यान देना, कि देखो महाराज रावण की तुम्हारे को सौगन है, ये दाना उठाया तो सौगन है तुम्हें, कुछ असनी पर वैसे चुगती, देख लो आपका प्रभाव है। पागल है मेरे को, रावण ये समझती है रावण क्या होता है, पक्षी है बेचारे, पशु पक्षी क्या समझेगा रावण क्या होता है, इस बार से क्या हो गया उसमें। तो अब सुनो आप कि चक्कू बहन की दुआई है दाना कटो का, तो सब सब हो गए। एक कमरी ने दाना मारा सिर कट गया उसका, कहते ये बह रही थी इसने सुना नहीं, सुन लेगी नहीं चलती, सिर कट गया। तेरा जादू है मैं नहीं मानता, जा जादू नहीं है, सब कोई बहन का टैक्स देना चाहिए, नहीं तो इसे अनिष्ट है। चलेंगे सभा में जाकर ऐसा कि देखो रावण से टैक्स मांगते हैं और रानी भी उसे सहायता करी, टैक्स देना चाहिए। वो महाराज रात में रहा, सुबह गया समुद्र किनारे, समुद्र के किनारे जाकर के समुद्र का रेता होता ही है, और टावर पर में खेला होगा आपको याद होगा, वो रेता पानी भर कर ये टपाते तो बूंदे बूंदों से मकान बन जाता है, तो मिट्टी से उस बालू से लेकर के महल बनाया, ठीक लंका का नक्शा बनाया, चारों दरवाजा बुरुज दरवाजा ठीक बनाया है। फिर वो सुबह गया वहां रावण के यहाँ कि महाराज टैक्स लाओ, मेरे जाना है, देरी हो रही है, टैक्स लाओ है, अकल नहीं है तुम्हारे में, तो एक बार आप मेरे साथ पधारो, तो साथ अकेले चला गया। रावण को डर नहीं है, अकेला क्या करेगा, मेरे को धोखा देगा, चला गया। जाकर देखो ये जो मैंने लंका बनाई है इसमें कहाँ कहाँ कमी है, आपके लंका नगर जैसा ही नगर है ना, वैसे ही परकोटार वैसे सबके, हाँ ठीक बनाया है। अब बोलो आप टैक्स देते हो नहीं, करीब में क्या लेन देन हुए टैक्स ले लेते हैं। अब लंका की तरफ देखिए आप, अब इस तरफ दीवार है ना, इस दीवार चक्कर बैठ के दुआई ऐसे किया, यहाँ वो दीवार गिरी, मारू दीवार गिर गई, अब मारू एक हाथ, क्या बात है, क्या बात क्या है, मेरे एक इतना करना पड़ेगा, लंका सब सपाचट हो जाएगी, मैदान हो जाएगा, तो कोई हल्ला मत कर चुप रह जा, तो ले जा सुना ले जा। अब ये एक माध्यम लंका को सफा कर दे मैंने, अब क्या किया जाए, तो उसको सोना दिया तो चुपचाप चला जा, हाँ चुपचाप ये बात ठीक है, मेरे को हल्ला क्यों करना है, हमारे तो टैक्स मनाया रहना है, टैक्स देर गया तीन में दो तीन दिन लग गए, लगने पर वो कुशन का असर छूट गया। कहते ऐसे सोना गया तो राजा ने कहा रानी को अब आप भरपेट बना लो अच्छी तरह से, जितना गहना बनाना हो खूब गहना बना लो, क्या क्या गहना बनाना है। कहते कहाँ से लाए गए, रावण के यहाँ से लाए। कैसे लाए गए, रावण को टैक्स लिया हमने और टैक्स दिया जो टैक्स इस तरह से लाए रावण से। उसने कहा मेरे गहनों से क्या करना है, मेरे तो आप हो गहना, आपसे बढ़कर गहना तो है नहीं, ये सब गहना रह रहे, आप नहीं रहो तो गहना क्या काम का, आप रहते हुए गहना गहना है, आपके नहीं बना गहना कुछ काम का नहीं है, तो बड़ा गहना तो आप ही हुए, इस वास्ते हमारे तो आपसे मेरे गहना नहीं चाहिए, मेरे तो आप मेहरबानी के पास चाहिए। तब क्या जाओ ना उनको दे दो कि तुम्हारा स्वीकार नहीं है, रखो तुम तुम्हारे नहीं रखेंगे, जगह दे दिया। तो जो सच्चाई की चीज होती है वो ऐसी विलक्षण होती है, रावण के भी असर पड़ा। तो बातें कह रहे थे भाई ज्यादा समय तो हो गया, 9:30 का समय हो गया। तो मूल बात चली थी कि संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है और परमात्मा का ज्ञान सीखने सीखने से सुनने से पढ़ने से नहीं होता, परमात्मा के साथ अभिन्न होने से ज्ञान होता है। इस वास्ते भगवान के साथ तल्लीन हो जाओ तो भगवान का ज्ञान होगा, संसार का ज्ञान भी हो जाएगा, तो संसार छूट जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।